Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz kardeşlerim, şu dünya hayatını bunalmadan, daralmadan, yorulmadan geçirebilir miyiz diye araştırmaya bile gerek yok. Hayat yorgunluk üzerine kuruludur diye dedik. İnsanın belli idrakleri yakalayamaması, yani düşünce tarzını belli merkezlere ve belli kurallara bağlayamaması durumunda cinnet geçiriyor, psikolojisi bozuluyor, daralıyor, ailesini üzüyor, ailesi onu üzüyor gibi sonuçlara ulaşıyoruz. Ulaşmaya mecbur kalıyoruz. Bu dünya hayatını yanlış anladıktan sonra artık yapacak bir şey yok. Neye benziyor bu? Yani ben bir yola, trafiğe giriyorum ama trafiğin benim zevkime göre ayarlanmasını istiyorum. Olmayacağına göre o, ya kaza yapacağım, ya ceza yiyeceğim, ya yola devam edemeyeceğim, ya mesafeyi uzatacağım. Alternatif yok böyle. Bu dünyada belli bir kurallar manzumesi var. Buna Allah'ın sünnetleri diyoruz. Sünenullah. Allah kurallar koymuş. Peygamberlere bile bu kurallarını uygulamış. Salih kullarına da uygulamış. Sana niye uygulamayacak? Yani insan olarak doğduysan bu kurallar çerçevesinde yürüyeceksin. Nasıl bir anadan doğmaya mecbur herkes bu dünyaya gelebilmek için? Bu dünyada yaşayabilmek için de işte şu biraz sonra sayacağımız, bazılarını sayacağımız kurallara mahkumuz insan olarak. Bunun alternatifi yok. Keşke çocuklarımıza, bak bu senin deden, bak bu da ninen, sana çikolata verecek dediğimiz gibi belli bir yaştan itibaren Allah'ın bir kanunu var yavrum. Çalışacaksın da ekmek yiyeceksin. Uyursan dinleneceksin. Helal gıda olursa cennete gireceksin. Kimse senin için çalışmayacak, herkes kendisi için çalışacak. Belli kuralları, hayatın kurallarını çocuklarımıza, gençlerimize, bir de kendimize tabii, biz de öğrenmesek biz de sürünmüş oluruz. Bunu becerebilsek biz çok daha huzurlu, çok daha mutlu bir hayat yaşar. Acıların ezemediği, sıkıntıların bunaltamadığı bir Müslüman olarak biiznillahü teala yaşardık. Kardeşim, hayatı şöyle kabul edeceğiz. Dünya ve insan bir yol ve arabaya benziyor diyecek. Sen direksiyondasın, pedal da senin ayağında. Ama kurallar yolun kuralları, senin kuralların değil. Dolayısıyla sen direksiyondasın, ayağında da pedal var. Araba senin ama yol senin değil. Hayat budur. Kaza riski senin sorunun, yolun sorunu olmaz. Çünkü yolda şu kadar kilometre gidersen emniyetli gidersin denmiştir. Sen o kuralı uymadığın için kaza yaparsın. Bu örneği arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, dostlarımız evde de uygulayabilirler, iş yerinde de uygulayabilirler. Yani sana göre bir dünya yok. Dünyaya göre sen olmak, sınanmak zorundasın. Bu kanunu kardeşlerim, yani başardık, başaramadık, güçlüyüz, zayıfız, yendik, yenildik, ilerledik, geri kaldık, mutlu olduk, mutsuz olduk, zengin olduk, fakir olduk. Her yerde söz konusu kanun budur. Bu Allahu Teala'nın her şeye tepeden tırnağa kadar deniyor ya, baştan ayağa kadar her şeye koyduğu bir kuraldır. Bu kural, yani her şeyi zıttı ile ayakta duruyor. Ortada bir yenmek varsa yenilmek de var. Ortada bir uyumak varsa uyanmak da var. Ortada bir doyma varsa acıkma da var. Bu hayatı böyle kabul etmeyen, sadece doymaktan, sadece uyumaktan, sadece gezmekten, sadece gülmekten ibaret hayatı zannettiği zaman insan ağlayınca kar olur. Gülenin ağlaması da kaderdir. Doyarsan acıkacaksın. Bunu bu şekilde bilmeye mecburuz ve çok önemlisi, bu kuralı Allahu Teala koyduğunda, bu kuralları diyelim koyduğunda, buna peygamberler dahil hiç kimseyi ayırmamıştır. Peygamber de acıktı. Peygamber de güldü, sonra ağladığı oldu. Bütün peygamberler. Bu Allah-u Teala'nın kanunudur. Fatır suresinin 43. ayetinde Allah-u Teala asla bir değişiklik bulamayacaksın bu kanunda. Kimse için değiştirmeyeceğini söylüyor. Dolayısıyla aziz kardeşlerim, çok önemli bir meseleyi böyle altı çizilmiş bir konu gibi anlayalım. Bir devlet sosyalleşti, vatandaşıyla ilgileniyor, hastaneler ücretsiz, yol ücreti almıyor diyelim. Böyle bir devlette insan sıkıntısız yaşar zannediyorsan, Avrupa'nın en modern ülkelerinde, mesela sosyal devlet olarak Almanya'da, İsviçre'de niye intiharlar dünyanın en yüksek oranında? Bu sorunun cevabını bulman lazım. Kardeşim çalışıyorsun, maaşını garanti ediyor. Çalışamazsan işsizlik maaşı vereyim sana diyor. Ne istiyorsan veriyor. Niye insanlar orada intihar ediyorlar? Niye fakir ülkelerde daha az intihar var? Bu sorunun cevabı nedir biliyor musunuz? Yani mesele sosyal devlet olmak, vatandaşın açıklarını karşılamak, fakirliği gidermek, bu değil mesele. Yani insan bu dünyada doyuyorsa acıkacak, acıkıyorsa doyacak, gülüyorsa ağlayacak, ağlıyorsa gülecek. Yukarısı varsa aşağısı var, sağı varsa solu var, sıcak varsa soğuk var. Bu hayat böyle. Bunu anlayamadığımız için dişimiz ağrınca öldük zannediyoruz. Çocuk doğacak derken ana ölecek zannediyoruz. Yani biz hayatı tanıyamamanın cahilliğini yaşıyoruz. Bilgimiz var, üniversitelerimiz var, çok şeyimiz var. Hayatı tanımıyoruz. Hayatta Allah-u Teala'nın ta 5000 sene önce koyduğu kurallar neyse, bugün de aynı kural. Bundan 5000 sene sonra dünyanın ömrü varsa, o zaman da koyacağı kurallar aynıdır Allah-u Teala'nın. Bu kurallar değişmeyecek. Buna iman etmemiz lazım değerli kardeşlerim. Belli kurallardan söz etmek istiyorum. Bütün yani bu Allah-u Teala'nın kanunları dediğimiz sünenullah, Allah'ın kanunları dediğimiz mekanizmanın tamamına girmek istemiyorum ama özellikle de mümin psikolojisinin daha iyi olmasına yardım edecek belli kurallar var. Bu kuralları muhakkak zikretmek gerekiyor. Bunlardan birincisi değerli kardeşlerim, sen değişirsen Allah değiştirir. Bu büyük bir kuraldır. Şahıs için de böyle, toplum için de böyle. Psikolojin mi bozuk? Sen iyileştirmeye geçeceksin. Allah seni iyileştirmez. Çocuk sahibi mi olmak istiyorsun? Evleneceksin. Allah sana gökten çocuk indirmez. Para sahibi mi olmak istiyorsun? Sen çalışacaksın. Allah da rızkını gönderecek. Birey de böyle, toplum da böyle. Başarısız olmak nereden kaynaklanıyor? Çalışmadan dua edip, o dua ile mesela zengin olacağını, mesela cennete gireceğini zannetmekle oluyor. Mesela sabah namazına kalkmayan birisinin, sabah namazı vakti geçtikten sonra 2 saat, Kur'an'daki bütün dua ayetlerini, hadislerdeki bütün dua ayetlerini 100'er defa okuyarak dua etse, ya Rabbi günüme bereket ver dese, bu bereketi alamaz. Çünkü dua emek verenlerin hakkıdır. Sabah namazı en önemli emek konusudur, çalışma konusudur. Toplum da böyle. Hep birilerine sitem ederek bu toplum kötü, bu siyasetçiler böyle, esnaf hile yapıyor demekle olmuyor bu işler. Sen kendini toplumun özü kabul edeceksin. %100 sen düzeleceksin. Bu düzelme belki de 50 sene sonra olumlu bir sonuç verecek. Toplum düzelecek. Bir kural bu. Ra'd suresinin 11. ayeti bu. Allah-u Teala böyle buyuruyor. Bir toplum kendisini düzeltmedikçe onları düzeltmez. Bu ne demek? Aynı zamanda sen bozulmadıkça da Allah bozmaz seni demek. Düzelmede, bozulmada insanın kendi gayretiyle oluyor. Bu bize neyi gerektiriyor? Psikolojik hasta olduğum zaman, çocuğun iyi olmadığı zaman vesaire vesaire. Ya başkasına yüklenmeden önce sen kendi kritiğini yapman gerekiyor. Sen kendi kritiğini bir yap bakalım. Kendi kritiğinde ne noktaya geldin? Ondan sonra bunu konuşabilirsin. Yani bu toplumda veya herhangi bir toplumda yaşayan bir insan hakları kadar görevi de olduğunu, kaç hakkın varsa o kadar da görevin var senin. Ama ne hikmetse biz hep haklarımızın peşinde dolaşıyor da görevlerimizi ihmal ediyorsak, yani bir taraftan geri gitmek isteyen, öbür ayağıyla da ileri gitmek isteyen bir çapraz sıkıntı içerisindeki insana benzeriz. Yani sağ ayağıyla ileri gitmek istiyor, sol ayağıyla da geri gitmek istiyor. Bunun yeri nedir? Bunun anlamı yerinde saymaktır en iyi ihtimalle. Yerinde saymayı bile beceremeyip bu çapraz asılmalardan dolayı yere de yıkılabilir, düşebilir insan diyoruz. Birinci kural bu. Sen değişeceksin. Toplumun değişecek. Allah Teala Cebrail Aleyhisselam'ı gönderip kanadıyla seni değiştirmeyecek. Bunu yapar Allah isterse. Buna kudreti yeter, artar. Ama böyle yapmayacağını söylüyor Allah Teala. Siz değişeceksiniz diyor. Eğer cahiliye Arapları, müşrikler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önüne geldiğinde biz değişmeye hazırız mantıklı kelime-i şehadeti getirmeselerdi Allah-u Teala onları değiştirmeyecekti. Kur'an'dan bunu anlıyoruz. Geldiler, tamam ya Resulallah dediler. Zaten bizim kelime-i tevhidi söylememizle onların, ashab-ı kiramın söylemesi arasında kalite düşüklüğünün sebebi de bu. Onlar değişime dahil olmak için kelime-i tevhidi söylediler. Biz kelime-i tevhidi söylenmesi zorunlu, yasal bir şey olduğu için söylüyoruz adeta. Dolayısıyla Allah aynı kelime-i tevhidi söyleyen ashab-ı kiramı %100 değiştirdi. Biz de o kelime-i tevhidin söyleyeni olduğumuz halde ne birey olarak ne toplum olarak değişemiyoruz. Sebebi bu. İkinci kanunu Allah'ın, peygamberler dahil, salih kulları dahil, hiç alternatifsiz bir kuralı, Allah insanı sınamak için yarattı. İnsanın kaderi sınanmaktır. Bu sınanma da sadece artı eksi manasında değil, yani iyi mi kötü mü manasında değil, kalite sınaması da yapacak Allah-u Teala. Eyyüküm ehsenu amela kalitesi. Mülk suresinin ikinci ayetinden alıntı bu. Yani Allah-u Teala sadece Müslüman mı gavur mu? Bu sınamayı yapması yeterli olmamış. Ya Müslüman mı gavur mu? Geliyoruz, ondan sonra bir tık yukarı çıkacak. Müslümanlık ne kadar? Kalite ne kadar? Allah'a teslimiyet, ibadet, ahirete iman, ahiret için hazırlık, dünya hayatını Allah'ın adına göre yaşama ne düzeyde? Bunu da Allah-u Teala muhakkak görecek. Yani bunun enteresan örneklerini bulabiliriz. Mesela yeni doğan bir çocuğun kapkaranlık bir yerden aydınlık bir dünyaya çıkınca yani gülmesi gerekmiyor mu? Normalde gülmesi gerekiyor. Oo, kurtuldum der gibi, hadi konuşamıyor ama gülmesi gerekiyor. Niye gülmüyor da ağlıyor çocuk? Bunun üzerinde tefekkür edebiliriz. Bu kardeşlerim, Allah-u Teala'nın ta ilk saniyeden, çünkü doğum bir saniye, iki saniye sonra gerçekleşir, gerçekleşmez, çocuk ağlamaya başlıyor. Demek ki zorluklarla, şehvetlerle, yaratmadaki farklılıklarla, yani rızıktı, insan tipiydi, eline geçen imkanlardı, ibadet ve yaşamla ilgili kurallardı, batılın yani küfrün, kötülüğün saldırıları önünde dayanma, direnmeydi vesaire, muhakkak sınanacak insan. Bu sınanmadan muaf biri yoktur. Elbette peygamber aleyhissalatü vesselam o peygamberlik makamına uygun çapta bir sınanmaya tabi tutulacak. Bizim gibiler de bizim çapımıza uygun ve zamanımıza uygun bir sınanmaya tabi tutulacağız. Allah-u Teala neden kullarını sınayarak cennetine veya cehennemine koymak etmiş de, yani nasıl olsa kimin ne olacağını biliyorum ben, bir kısmı cennete bir kısmı cehenneme dememiş diye bir soru sorabiliriz. Çünkü Allah-u Teala kullarını sınıyor dediğimiz zaman zorluklar veriyor, psikolojisini bozuyor, sağlığını bozuyor belli olaylar ve bir sürü sıkıntılar ailesinden, çocuklarından, anne ve babasından, çevresinden, siyasetten, ticaretten, ziraatten, her taraftan adeta insan çok yönden esen bir fırtına gibi, hortum deniyor ya, hani hortum oluştu deniyor. Bir hortumun ortasında gibi bir hayat yaşıyor insan. Bu bir sınama işte. Bu sınamayla Allah-u Teala kulun asıl sığınacağı yerin Allah olduğunu bilip asıl sığınma noktasına mı daha çok gidecek? Efkarlanıp rakı masasına, şarap masasına mı gidecek? Bunu görecek Allah-u Teala. Biliyor ama görecek, melekleri şahit olacak, o insanın çevresi şahit olacak. Zorda, kolayda, bollukta, darlıkta ne kadar sabredebiliyor Allah? Kulunun görmek istiyor. Yani Allah istiyor ki bu kuluma fakirlik verdiğimde ne kadar sabredecek, bolluk verdiğimde ne kadar sabredecek, daralttığımda ne kadar, bollaştırdığımda ne kadar, bunu görecek. Nimetlerin kıymetini bilip bilmediğini kulun görecek. Bu arada kulun sınandıkça derecesi yükselecek veya düşecek. Kullar arasında daha iyi, daha az iyi, daha kötü, en kötü kullar belirlenecek. Ve en iyi kul yarışması niteliğindeki bu hayatta en iyi kulun kim olduğu belli olup ahirete gidilecek. Yani bu sözünü ettiğimiz sınanma, imtihan asla ve kat'a boşuna değil. Allah-u Teala'nın büyük hikmetleri var. Büyük bir muradı var bu işte. Biz bu mantığı bilip, Allah-u Teala'nın bu şekilde sınama yapacağını bilip, hazır olursak daha düzgün bir psikolojiyle, daha moralli, daha huzurlu ve daha dert savar bir bedenle hayatımıza yaşarız. Aksi takdirde dert savar nitelikli bedenimizi ters çevirirsek dert çeker nitelikli bir bedenle yaşarız. Bu da bunaltır. Üçüncü kuralı Allah-u Teala'nın evden camiye, dükkandan siyasete, mahalleden şehire, ülkeden ülkeye, dünyadan öbür uydulara, öbür uzaya vesaireye kadar her yerde bir kutuplaşma, bir karşı grubun varlığıyla yaşayacağız. Buna Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle tedafu' deniyor. Karşılıklı sürtüşme olacak. Yani iki tane çocuk, biri 4 yaşında, biri 3 yaşında. Bunların sürekli beraber oynuyorlar, hiç birbirlerini kıskanmıyorlar, mümkün değil. Çocuklar birbirini kıskanacak. Eşler birbirlerini kıskanacak, birbirlerine sürtünecek. Abiler, amcalar sürtünecek. Gruplar, A grubu, B grubu birbirine sürtünecek. Bu caminin cemaati öbür caminin cemaatinden farklı olduğunu düşünecek. Bu hocanın talebeleri öbür hocanın talebelerinden farklı olduğunu düşünecek. Bunlar onları beğenmeyecek, onlar bunları beğenmeyecek. Müslümanlar kafirlere zaten razı olması mümkün değil. Kafirler Müslümanlardan memnun olmayacak. Kafirler kendi aralarında gruplara bölünecekler. O ülke, bu millet, bu ırk birbirinden memnun olmayacak. Askeri manada, ahlaki manada, kültür manasında, eğitim manasında, ekonomide, siyasette, hayatta hangi alan varsa, her alanda muhakkak bir rekabet, bir sürtüşme, bir çekişme olacak. Şunu düşünemeyiz. Madem hepimiz namaz kılıyoruz, madem hepimiz oruç tutuyoruz, o zaman hep birbirimizin yanaklarından öper, birbirimize selam veririz, hiç birbirimizin kusurunu bulmayız. Böyle bir hayat olmaz. Böyle bir hayat olmaz. Bu olacak ama kuralı aşarak, edebi aşarak, hakka tecavüz ederek yaptığımız tenkit, yaptığımız protesto, sürtüşme ahirette başımıza bela olacak. Eğer dünyada küfürle batıl arasında bir sürtüşme, bir yarışma olmasa Müslümanlıkla diğerleri arasında, Müslümanlık çöker. Müslümanlığı ayakta tutan şeylerden biri küfrün var olması ve güçlü olmasıdır. Küfrün kalabalık olmasıdır. Aynı şekilde Müslüman topluluklar da olsalar, birileri öbürlerini bizi geçiyor diye bir düşünceye sahip olmasa hiçbir zaman ilerleme olmaz. Bu bir rekabet meselesi. Nasıl ekonomide serbest piyasa var, fikirlerde de, dini yaşamakta, ahlakı yaşamakta, kültürü yaşamakta da bir serbest piyasa var. Aynı o manada anlaşılsın diye söylüyorum. Dolayısıyla hocalar arasında da bir sürtüşme olacak. Kadınlar arasında da bir sürtüşme olacak. Kadınlarla erkekler arasında da bir sürtüşme olacak. Hatta nikah akdi bir araya getirecek bizi. Bu nikah akdi ile bir araya geldiğimiz halde, birbirimizin gömleği kadar birbirimize yakın olduğumuz halde, kadın sürekli erkeği dikizleyecek. Bu ne ediyor, ne yapıyor diye. Erkek sürekli aklında, bana bir tuzak kurar mı bu kadın? Acaba yemeğime zehir katar mı diye düşünecek. Hem sevecekler hem tedbirli olacaklar. Hayat böyle. Ama keşke böyle olmasa diyebilir miyiz? Yani deriz. Masallarda, filmlerde, kitaplarda böyle yazabilir. Ama hayat bunu kabul etmiyor. Aksi takdirde kıskanmayan bir erkek evini ihmal eder. Kıskanmayan bir kadın kendisine önem vermez. Bu aileyi çökertir fark etmeden. Bu sebeple bu dünyada eşler arasında, kardeşler arasında, mahalleler arasında, ülkeler arasında, dünya ile uzayın filan gezegeni arasında bir sürtüşme olacak. Bunun çaresi yok. Çünkü Allah bunu kanun olarak koymuş. Bakara suresinin 251. ayetinden yola çıkınca bu gerçeği görüyoruz. Dördüncü büyük kanun bu dünyada. Neyi konuşuyorum kardeşlerim? Kendi psikolojimizi düzeltip huzurlu yaşamanın kurallarını anlatıyoruz. Bu kurallardan bir tanesi de bu dünyada Allah'ın koyduğu kanunlar var. Bu kanunları bilelim, boşuna yıpratmayalım kendimizi. Boşuna çökmeyelim diye söylüyoruz. Bu kanunlardan biri de Allahu Teala'nın insandan hayvana, ottan balığa, denize kadar her şeyi farklı farklı yarattığını. Mesela su ile toprak arasında bir fark var. Kara başka, su başka. Ama toprağın da 50 çeşidi var. Suyun 10 çeşidi var. Tuzlusu var, tuzsuzu var. Okyanus suyu var, Kızıldeniz suyu var, Akdeniz suyu var. Farklı farklı. Bulut diyorsun, bulutun çeşidi var. Yağmur bulutu var, kar bulutu var, gölge yapan bulut var. Bu dünyada çiçekler bir çeşit değil, belki milyon çeşit. İnsan da bir anadan, babadan doğsa dahi asla aynı değil. Asla aynı değil. Hani parmak uçlarımızı basıyoruz da bütün dünyadaki 7 milyar insanın 7 milyar farklı parmak izi var. Bu sadece parmak değil. Konuşma tarzlarımız farklı. Filancaya çok benziyor. Benziyor dedik. Benziyor. Bir laboratuvar şartlarında o benzettiğin şeyi incelediğimizde benzemediği görülecektir. %100'leştirmez. Öyle neye benziyor? Bütün beyazlar beyazlıkta birbirine benziyor. Ama beyazında buğdayı var, kumralı var, esmeri var, sarışını var, var var. Gözlerin hepsi yuvarlak aynı duruyor. Ama merceği şöyle olan göz var, böyle olan göz var. Herkes ahlakı iyi 100 kişiyi bir araya getirelim, iyi ahlaklı. Kötü ahlaklı 100 kişiyi de bir araya getirelim. Asla bunların ahlakları ve ahlaksızlıkları aynı değil. Birinde şu ileride, birinde bu ileride. Onun şusu daha kötü, bunun busu daha kötü. Muhakkak siyahından, beyazından, meleğinden, şeytanından, insanından, hayvanından, denizinden, karasından, neresinden alırsak alalım, dünya farklılıkların dünyasıdır. Dolayısıyla güzel kardeşim benim, mümin kardeşim benim, nikah akdiyle bir araya geldiğin eşin asla sen olmaz, olamaz, olmayacak. Sen bugünkü cinnetini senin gibi, senin karakterine, sevkine, sempatine, beğenilerine, zevklerine, hobilerine, fobilerine, takıntılarına uyumlu olmasını istediğin için stres yaşıyorsun büyük ihtimalle. Olmaz, olmaz. Ayakkabı numaraları ihtimal uyabilir ama karakterler uymaz bu sefer. Saç uzunluğu uyabilir, saç rengi uyabilir ama sen kel olursun, o kel olmaz. Kesinlikle insan bu farklılığı kabul etmedikçe huzur içinde yaşayamaz. Ben niye böyleyim? cennete gitmeden böyle kalacaksın. Allahu Teala kudretini ispat etmek için bize 7 milyar birbirine benzemeyen insan yarattı. 7 kere 7'den çok daha fazla milyar kere hayvan yarattı. Bunlar da birbirine benzemiyorlar. Denizin altında balıklar da, bütün hamsiler aynı boymuş. Bütün hamsiler aynı boy. Sen hamsinin genetiğiyle oturup test yapamıyorsun ki, tavada kızartıyorsun. Yani hamsiler de aslında aynı değiller. Ama hamsi de uskumruyla aynı değil. Palamutla aynı değil. O da başka bir... Yani bu yaşadığımız dünyanın içinde yüzlerce kere milyarlarca farklılık var. Bahçesinden, ormanından, toprağından, iklimine kadar farklılık var. Bu farklılıklara ya takılacaksın, başın belaya girecek, cinnet geçireceksin, uyuşturucu ilaç kullanmak zorunda kalacaksın, teskin edecek seni doktorlar, ya da bu dünya böyle deyip işine gücüne bakacaksın. İşine gücüne bakmazsan, işte aile örneğini verdim. Mesela baba, ben şöyle şöyle özellikle bir babayım, çocuğum niye böyle değil dediği an, baba yanlış yola girdi. Niye çocuğun senin gibi olsun ki? Senin fotokopini yaratmadı ki Allah. Senden çocuk yarattı. Senden çocuk, sen kolonlanmadın. Senden, yani sen bir tüp bebek diyorlar ya, bu hastanede olduğunda tüp bebek diyorlar. Adeta biz tüp baba, tüp anayız. Bizim içimizden Allah-u Teala bir çocuk çıkarıyor. O biz değiliz. Huy olarak değiliz. İman ve ibadet olarak aynı değiliz. Zevkler, sempatiler olarak aynı değiliz. Sabır olarak aynı. Asla aynı olamayız. Bu kolonlama olur. Yani bu kağıdı alırım, bu kağıttan fotokopi makinesinde bir tane de bu tarafta çıkarırım. Bu olabilir. Gerçi o fotokopi aynısı ama kalitesi aynı değil. Kesinlikle ne kadar iyi fotokopi olursa olsun aslıyla aynı olmuyor. Aslı gibi olmuyor. Bir tık aşağı düşüyor. O gözle hissedilemiyor o kadar. Bu sebeple kardeşlerim, insanı, yani Ahmet'i, Mehmet'i farklı görmek zorundayız. Hatta Ahmet insan, Ayşe insan, 30 yaşında idi, 31 yaşında aynı değil ya. 31 yaşında değişti. Evet, rengi, cismi belki aynı ama vücudunda değişiklikler oldu. Damarları daha sertleşti, genişledi, ses tonu değişiyor. İnsanın karakteri dahil her şeyinde değişiklik oluyor. İnsanı aynı kabul edemezsin. İlla bir değişiklik olacak. Çiçeklerde de olacak, kirazlarda da olacak, elmada da olacak. Sadece değerli kardeşlerim, şu yaşadığımız Türkiye topraklarında, Anadolu toprağında elmanın bile 52 çeşidi varmış. Belki 54'tür bilmiyorum ama böyle duydum. 52 çeşit elma var ya. Elma bile birbirine benzemeyen bir dünyada hanımın %100 senin gibi niye olsun, nasıl olsun? Kocan niye senin karakterinde olsun? Demek ki sorun sen de karşındakini olduğu gibi kabullenemiyorsun. O zaman sen problemsin. Sen kendine bir dünya yaratma sevdasındasın. Olmayacak bu. Senin bahtın boşanmak veya kavga etmek, karakollarda sürünmek olacak. Bu bile bile senin yaptığın iş. Sen kaldıramıyorsun kardeşim. Bu kaslarla sen 20 kilo kaldırabilirsin. Her gün 1000 tane çimento torbası indirmek için bir inşaat firmasına iş teklifinde bulunuyorsun. Bunu yapamayacağın belli bir şey. Ve hayatın en büyük gerçeklerinden biri olarak bu farklılıkları kabul etmemek bir suçtur. Allah-u Teala'nın sünnetlerine, kanunlarına değişik davran. Allah niye böyle yarattı demek istiyorsun. Sen bizi insan olarak plastik bardak mı zannettin? Cam bardak mı zannettin? Kalıba koydun mu bütün 1 milyon bardak aynı çıkıyor. Biz insanız, bardak değiliz. Kaşık değiliz. Presten bastın mı kaşıklar hep aynı. Kumaş mı zannettin bizi 1000 metresi aynı örülecek? Yok canım. İkiz doğuruyor bir anne. Yani 10'ar dakika arayla iki doğum yapıyor. Biri öbürüne benzemiyor. Biri ağlıyor, biri gülüyor. Birinin saçı sarı, öbürünün kırmızı oluyor. Demek ki bu dünya değişikliklerin dünyası. Biz bu değişikliklere takılırsak bunun adına takıntı denir. Hastalık denir. Bu burada haksız oluruz. Aynı şekilde Kardeşlerim, yani Musa aleyhisselam bir peygamber, ulul azim. Harun aleyhisselam başka bir peygamber. Davud aleyhisselam bir peygamber, Süleyman aleyhisselam bir peygamber. Yani Musa aleyhisselamla Harun aleyhisselamın aynı karakterleri, aynı sinir sistemini taşımadıklarını Kur'an'dan öğreniyoruz. Ya aynı annenin çocukları bunlar. Davud aleyhisselam, Süleyman aleyhisselam aralarında baba oğul ilişkileri var, yani yakın, ama aralarında fark olduğunu Kur'an-ı Kerim bize haber veriyor. Peygamberlikte değil. Zaten peygamberlik ayrı bir mesele. İnsan olarak ashab-ı kiram gökyüzünün yıldızları gibi duruyorlar ya. Gezegenimizi aydınlatıyorlar. Ama ne Ebu Bekir Ömer'e benziyor, ne Ömer Ali'ye benziyor. Ne Aişe Fatıma'ya benziyor, ne Fatıma anası Hatice'ye benziyor. Radıyallahu anhum cemiyan. Buradaki bizim sorunumuz, yani bunun bize psikolojik bir sorun olarak gelmesinin nedeni, bizim yani bir kağıdın üzerine istediğimiz gibi kalemi alıp, yani ben bu önümdeki kağıda A yaparım, B yaparım düşünme rahatlığı gibi hayatı da değiştireceğimizi, eşimizi, çocuklarımızı yönlendirebileceğimizi zannediyoruz. Bu zan gerçekleşmeyince başımız belaya giriyor. Kötü baba oluyoruz, kötü anne oluyoruz, kötü çocuk oluyoruz. Hayır. Doğrusu ne bunun? Salıp da bırakamam tabii. Rabbimin bana senin görevin şudur dedi. Anne, baba, neyse müdür, vakıf başkanı, dernek başkanı olarak bir görev vermiş oldu Allah-u Teala. Benim nedir bu görevim? Bebeklik gününden itibaren helal yedirmek, temiz yaşatmak, temiz bir çevre sağlamak vesaire vesaire. Bunları ben yerine getiririm. Nasihat etmek, sevmek, okşamak, sabretmek, hepsini yerine getiririm. Ondan sonra benim istediğim gibi oldu mu olmadı diye bakmam bile. Bakmam bile. Bakarsam başım belaya girer çünkü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? İ'melû fekullüm müyesserun limâ hulikaleh. Dünyada geçinemeyen babalar, anneler, eşler, kadınlar, kocalar hepimize şöyle gökyüzünden bir iple aşağı sarkıtılmış kandil gibi bir cümle koydu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İ'melû fekullün müyesserun limâ hulikaleh. Her sabah bu gökyüzünden böyle sallanıp sallanıp bize işaret veriyor. Siz çalışın. Her şey yaratıldığına gidecek, merak etmeyin. Al be! 50 kutu teskin edici hap kullansan bu kadar rahatlatmaz insan Allah'ın izniyle. Her şey. Sen anneliğini yaptın mı? Ama sana göre değil. Üçüncü bir ilim adamı da evet vazifeni yapmışsın bacı dedi. Otur kahve iç ya. Otur kahveni iç sen. Sen Allah'ın razı olacağı ölçülerle, ki bunu sen nefsine göre muhakkak razı etmişimdir. Kendi, savcı sen, hakim sen, onu konuşmuyoruz. Gittin bir alime, sen vazifeni yapmışsın kardeşim dedi. Eşin de uyuzluk etti, başka bir şey etti. O otur kahve iç keyfine bak ya. Biz dünyada kuluz, savcı değiliz. Allah-u Teala'nın zebani melekleri değiliz biz. Vazifemizi yaptık, rahat ederiz. Aksi takdirde o tarikat, bu tarikattan üstün mü? O mezhebin büyüklüğü, bu mezhebin küçüklüğü ile, o hocanın sallası aktı, bu hocanın burnu aktığıyla ömrünü bitirirsin. Ahirete gittiğinde de ne huzurlu bir yuvan, ne de avuca gelecek bir ibadet birikimin olur. Kendi kendini harap edersin. Nauzu billah. Beşinci kanunu Allah-u Teala'nın, dedik ki değiştirmez bir kanunu var Allah'ın. Ne peygambere değiştirtti bunu, ne ashab-ı kirama değiştirtti, ne de İstanbul'da Sultan Fatih'in toprağında doğduğu için, büyüdüğü için her şeyin süt liman olacağını zanneden Müslüman kardeşim, ne de sana değiştirecek bunu Allah-u Teala. Kanun bu çünkü. Yani sen dünyaya geldin, Sultan Fatih'in İstanbul'un fethettiği bir şehirde yaşıyorsun diye kar yağdırmıyor mu Allah-u Teala? Senin ayağın çamurlanmasın diye çamuru mu kuruttu Allah-u Teala? Yok. Dünya bu. Hepimiz aynı dünyadan geldik, aynı dünyadan gidiyoruz. Kimi geldi dünyadan arş-ı alaya kadar yükseldi, kimi geldi dünyadan esfel-i safiline kadar battı. Herkes kendine çalışıyor. Herkes kendi kuyusunu kazıyor, herkes kendi merdivenini yapıp yükseliyor. Bu hayat böyle. Kardeşlerim, Beşinci önemli kanun, bu sünnetullah dediğimiz kanunlar çok. Bir 20 tane sayabiliriz ama ben özellikle bu müminin özel psikolojisine katkıda sağlayacak olanları tercih ettim. Allah'ın kanununda bir kademelendirme diye kanun vardır. Bu kademelendirme nedir Allah-u Teala? Ekmeği gökten ekmek olarak atmıyor. Önce bir toprak yaratıyor. O toprakta buğday yaratıyor. Buğdayı değirmene götürmeni istiyor. Değirmenden çuvallara koymanı istiyor. Fırına götürmeni istiyor. Çeşmeden su almanı istiyor. Bir yerden tuz bulmanı istiyor. Akşam koy, sabahleyin mayalansın, şişsin diyor. O mayalanmadan sonra ateşe at diyor, odun getir böylece diyor. Ya da doğalgaz değilse artık, ya da elektrikli fırında. Şimdi pişir bunu diyor, şimdi ağzına koy diyor. Şimdi bakın, insanı Allah yarattı, rızkını da yarattı. Ama insanın ağzına bir dilim ekmek girmesi için ne kaç kademe koydu Allah? Kaç kademe koydu? O toprak dediğimiz şey de zaten yağmura muhtaç. Kasım ayında, Aralık ayında yağmur yağmazsa o sene buğday da olmayacak. Yani 10, 20, 30 noktadan birbirine bağlanıp bir ekmek çıkıyor ortaya. Yani Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de bize anlattığı kadarıyla Adem Aleyhisselam'ın yaratılmasında bile bu kademelendirme var. هَلْ اَتَى عَلَى الْاِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا İnsan suresinde bakıyoruz ki Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı çamurdan yarattı. Hemen o gün ona ruh vermedi. Kim bilir 3 asır, kim bilir 7 bin sene. Müfessirlerde farklı görüşler var. Kim bilir 15 bin sene Adem Aleyhisselam öyle bekledi. Sonra bir gün ona ruh verdi Allah-u Teala, canlandı. Bu bir kademelendirme işte. Bu ana rahminde de kademelendirmeyi görüyoruz biz. Babanın sulbundan, yani göğüs kemiklerinin arasından spermi çıkıyor. Ananınki geliyor aynı noktada, rahimde buluşuyorlar. 40 gün içerisinde o buluşma cenine dönüşüyor, ilk nüve oluşuyor. Sonra 120 gün sonra ona ruh veriliyor, bebek geliyor, geliyor, geliyor. 9 ay sonra çocuk çıkıyor. Bir kademelendirme var. Kur'an-ı Kerim'in inmesinde kademelendirme var. Bir günde indirip, aha bu sizin Kur'an'ınız. Okuyun, iman edin, cennete girin demiyor Allah. İkra bismi rabbikellezî halak ayetinden, ilk indiğinden tam 23 yıl sonra ayet indi. Vettekû yevmen turca'ûne fîhî ilallah. Ayet indi. Yani son ayetle ilk ayet arasında tam 23 senelik bir zaman var. Bir kademelendirme var. Bir kısmı Mekke'de indi, bir kısmı Medine'de indi. Evlenin, çoluk çocuğunuz olsun Allah-u Teala buyuruyor. Ama önce söz var, nişan var, nikah var vesaire. O, evlendik deyince akşam evlendik, sabah çocuğumuz oldu. Olmuyor. Böyle değil. Bu dünyada akşamdan sabaha kadar oluşmuş bir iş olmaz. Nasıl olmaz ya? Haberlerde izledik. Balkanlardan gelen fırtına varmış. Hakikaten sabahleyin yağmur yağdı, fırtına yağdı. Allah'ını seversen dur yahu, hangi çağda yaşıyorsun sen ya? Hem diyorsun Balkanlardan geldi. Balkanlara nereden geldi? Yani nasıl 15 gün önceden ajans bize şu gün İstanbul'da yağacak diyor. 15 günden beri geliyor filan yerde, onu görüyor. Rüzgarın estiği yönü görüyor, süratini görüyor. Bulut buradan İstanbul'a kaç günde gelir, hesaplıyor onu. Bulutun da ağırlığına bakıyor uyduda. Akdeniz kadar su var bu bulutta diyor. Eyvah, İstanbul'da kırmızı alarm verin diyor. Ya bu kademelendirme işte. Teknoloji ilerledikçe Rabbimizin koyduğu bu kademelendirme kanunun suda mesela farklarını görüyoruz. Güzel kardeşlerim benim, Allah rızası için bana cevap verir misiniz? Bu kanunu anladıysak eğer, Allah'ın bir kademelendirme kanunu vardır. Tederruç diyoruz buna biz şeriat dilinde. Bu kanunu bilen birisi, Kur'an kursuna gönderdim bir çocuğu 3 ay diye, Evliyaullah'tan olduğunu zanneder mi ya? Geçen hafta düğün yaptık. Orada dualar edildi, tebrikler edildi, damadın yakasında, gelinin yakasında bir kilo altın asıldı. Tamam, ebedi mutlu olduk, kaynaştık. Bunu akıllı, biraz aklı olan insan böyle zanneder mi ya? 25 yaşına kadar anasının yanında kalmış. 28 yaşına kadar sağda solda şurada burada ömrü geçmiş birisi. Nasıl ilk tanışırlar da 3 ay sonra tek beden, tek akıl, tek ruh olurlar? Buna inanan Allah için yani bir küçük test yaptırsın kendine ya. Böyle bir şey olur mu ya? 10 sene, 15 sene, 20 sene geçiyor. Hep de mutluluk edebiyatları yapıldıktan sonra evliliğin 25. senesinde niye boşanıyor insanlar kardeşlerim? Niye boşanıyorlar? Geçmişi bir anlat diyorsun. Geçmiş 3 ay öncesinden başlıyor. 3 ay önce iyiymişler. Demek ki 20 sene, 25 sene bir insanı tanımak için yeterli değil demek ki. Olmamış yeterli. Kardeşlerim, bu kademelendirme en başta ailemizde. Kendimizi tanımamızda hatta. Kendimizi tanımam. Ben böyle değildim. 25 yaşından sonra böyle oldum. Yahu zaten senin 20 yaşındayken ağzın süt kokuyordu. Niye böyle olacaktın ki? Kelimelerini söyleyeyim, oradan bir çıkıntı yapalım. Bu dünyada Rabbimin kanunudur. Sebeplerini yerine getirmediğin hiçbir şeyi sana vermez. Nuh'u peygamber olarak o gönderdi aleyhisselam. Bunda bir şüphe yok. Kafirlerin önüne onu o koydu. Kafirlere Nuh aleyhisselamı bunaltacak ruhu, canı o verdi. 950 sene sonra tamam, bu görev bu kadardı. O dedi, yap bir gemi, kurtarayım seni buyurdu. Kardeşlerim, 950 sene sadece peygamber olarak, belki de bir 50 sene de normal insan olarak yaşayan bir peygamberin, yani 1000 yıl ona kas, et, can veren Allah'ın gemiye ihtiyacı mı vardı Nuh'u kurtarmak için? Var diyenin imanı olmaz. Yoktu tabi. Ama kanun koymuş Allah. Sebebi oluşmadan yardım da etmem ben. Sebebini oluşturacaksın. Dua edeceksin, o bir sebep. Tarlada çalışacaksın, o bir sebep. Çocuğun gece ne iş yapıyor diye gizli kontrol etmek için sabaha kadar sen uyumayacaksın, o bir sebep. İş yeri açacaksın, o bir sebep. Evleneceksin, o bir sebep. Sebeplere tutunacaksın. Lafla peynir gemisi yürümüyor diyorlar ya, aynen öyle. Hacer anamız, ne işi vardı su bulabilmek için oğlu İsmail'e Safa Merve'nin arasına niye gitti geldi? Allah-u Teala zaten orada su çıkıyordu. Niye Zemzem'i ona göstermedi önceden? Niye 7 kere tur attırdı onu orada? Kıyamete kadar bütün ümmeti Muhammed gelsin orada Safa Merve arasında sa'i yapsın diye örnek koymayı onu murad etti Allah-u Teala. 7 kere koşturdu. 7.sinde baktık oradan su çıkıyor. Ya koştuğu, sa'i yaptığı yerle Zemzem'in çıktığı yer arası 50 metre. Olsun 60 metre. 70 olsun. Yok o kadar, 70 metre olsun. Bir ihtiyacı yoktu ki Hacer annemiz, yani gözle görülemez bir bölge değildi ki. Hayır. Sebeplere yapışacaksın. Tapınmayacaksın sebeplere ama sebeplere yapışacaksın. Yoksa Allah-u Teala yardım etmez, vermez. Ve kardeşlerim, 7. ve son kuralımız, bir ecel kanunu var. Dünya fani, dolayısıyla her şeyin eceli var. Hatta A'raf suresinin 34. ayetleri kardeşim, 34. ayetinde değil Ahmet'in, Mehmet'in, balığın, tavuğun, ulusların bile eceli var Allah buyuruyor. Velikülli ümmetin ecel. Şu dev uzay Amerikası, daha dünyada ondan başkasının sözü geçmez deniyor ya, yuh olsun bu söze. 100 kere yuh olsun. Amerika bir ulustur. Sonu var bu ulusun. Geçen seneydi, yok. Bir dahaki sene ona da yok. Onu Allah biliyor. Ama bir sonu var. Nasıl insan ebedi değil, aynı şekilde kurduğu devletler de ebedi değil. Bu dünya sonludur. İnsan olarak hepimizin sonu var. Bu sebeple diyoruz ki, bu hayatta en büyük garantimiz ecelimizdir. Ne demek? Rabbim bana mesela 80 sene bir ömür takdir buyurduysa, bu 80 seneyi ben doldurmadan ölemem. İstesem de ölemem. O 80 seneden bir saniye de öteye gidemem. O zaman net bir şekilde anlaşılıyor ki benim garantim ecelimdir. Ecelim gelmediği için bana kurşun işlemeyecek. Sebepleri de kullanıp kurşundan, bıçaktan kendimi koruyacağım. Acıların da bir eceli var. Yani acı da bir gün bitecek. Nasıl insan bitiyor? İnsanın acısı da bitecek. Dolayısıyla acele eden eceline gidemez. Aceleye gerek yok. Sabırsızlık eden, pipiriklik yapan, eyvah, vay, ne oldu, ne ettik diye yapan sadece kendisini tırmalıyordur. Yani çocuk streslenince yüzünü gözünü tırmalar ya, sonra yara bere içerisinde kalır. Halbuki ağlasa annesi ona işte emziğini, biberonunu verecek, ağlamayacaktı. Tırmalıyor kendisini çocuk. İnsan da eceli olduğunu, acıların, kederin, sıkıntıların da bir eceli olduğunu, her şeyin bir süresi olduğunu, bu dünyada ecelli bir dünyada yaşadığımızı iyice bilse, iyice iman etse, biiznillahü teala stresinden, sıkıntısından arınmış bir hayat yaşar. Kardeşlerim, elbette dertlerimizi gidip psikologla paylaşacağız, psikiyatrla paylaşacağız ama daha önce kendi psikologumuz olmamız mümkündür. Bunu ve bunun sebeplerinden birisini anlatmaya çalıştım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.